हम सत्संग से प्रवेश करें सदा की भांति, जैसे कि महाभारत अभी सभी कथाओं से हम वेद की रचना को लेकर चल रहे हैं। भगवान राम की कथा में पिछले रविवार को हमने जाना कि जितने पात्र हैं वो हमारे जीवन के नाना भावों को पढ़ाने का एक उपक्रम है। उसी में हमने शूर्पनखा को पढ़ा कि ये एक मनोवृत्ति है, हर जगह हर एक को टटोलने की, और ये मनोवृत्ति जो दूसरों में हमेशा दूसरों में ही अपने आप को व्यस्त रखती है, कहां क्या हो रहा है, मुझे सब जगह सब कुछ अच्छा मुझको मिल जाना चाहिए, दूसरों का छिद्रन्वेषण करना, दूसरों के घर में और अपने जीवन के उद्देश्यों को खो बैठना, ये मनोवृत्ति तो है और ये शूर्पनखा ही तो है जो अपने ही नाक कान कटवाती है। कान से सुनना, आंख को नकार देना और हर मामले में अपनी नाक डालना, उसमें घुसपैठ करना, ये मनोवृत्ति है। ये घर दुखन का भी अपने भाइयों का भी विनाश कराती है और जानकी को भी लंका ले जाती। जानकी कौन है? यह हमारी बुद्धि है, आत्मा श्री राम है, योग स्थित मन लक्ष्मण है। जब मन बुद्धि और आत्मा इकट्ठे रहते हैं तो हम असीम आनंद में होते हैं, जीवन एक सार्थक दिशा को पाता है। और जब तीनों भटक जाते हैं अतृप्तियों के कारण, तो मन अशांत है, आत्मा संतरस्त है और बुद्धि तड़प रही है, तीनों में किसी को चैन नहीं। तो यहां हमारी ही कहानी को नाना पात्रों के रूप में यहां दर्शाया गया है। और सबसे अंत में हमने मार्कंडेय की कथा ली थी पिछले रविवार को, क्योंकि मार्कंडेय मुनि महाभारत में पढ़ा रहे हैं और आगे मार्कंडेय ही कथाएं सुना रहे हैं। आज की कथाओं को जिन्हें हम वेद की ऋचाओं के साथ ले रहे हैं, वहां आज की ऋचा के साथ लेंगे, वो हमारे ऋषि मार्कंडेय हैं। मार्कंडेय ऋषि की कहानी संक्षेप में हमने जानी थी कि जब ऋषि दंपति की उसके माता पिता को संतान होने का कोई सुख नहीं था, लेकिन उन्होंने घनघोर तप करके महाशिव को प्रकट किया और कहा कि उन्हें संतान चाहिए। तो शिव ने कहा लड़का तो होगा लेकिन 13 वर्ष से अधिक आयु उसकी नहीं रहेगी। तो कहा चलो इतने ही साल हम सुख उठा लेंगे। तो उससे उनको एक बालक की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने रखा मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होता गया और माता पिता उदास होते गए कि अब तो थोड़ा ही समय रह गया। और जब वो 12वें वर्ष का हुआ, 12वें वर्ष में उसने प्रवेश किया, तो माता पिता की उदासी कुछ और गंभीर हो गई। तो उसने जिद करके पूछा कि आप इतने उदास क्यों, मुझे बताएं। तो कहा कि बेटा हमने बहुत तप करके तुझे पाया है और ये तेरी आयु का अंतिम वर्ष है। तो मार्कंडेय ने अपने माता पिता से कहा कि यदि आप जानते हैं कि ये मेरा अंतिम वर्ष है तो आप लोग मुंह त्यागे और मैं जाके वन में तप करूं और कुछ पालू। उनको सांत्वना दे के माता पिता को और मार्कंडेय वन को चला गया और वहां जाकर भगवान शंकर का नित्य है ना पार्थिव लिंग बनाता और महाकाल की पूजा करता, महारुद्र की। हाँ, जंगलों से फूल लाता, फल आदि जंगली तोड़ के लाता, नदी से जल लाता। तो ऐसे ही समय में जिसे आप गुरु कृपा कहते हैं, नारद जी पधारे वहां और नारद ने देखा तो उनका बालक मार्कंडेय तुम क्या कर रहे हो? कहा देवऋषि मेरे पास थोड़ा ही समय है, मैं जितना अधिक समय हो मैं महाशिव में तप लेना चाहता हूं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मार्कंडेय ये तू क्या कर रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं कि समय की सीमा समाप्त है? लगता है तूने आचार्यों से पूजा पाठ और कर्म कांड ही सीखा है, किसी गुरु की कृपा तुझ पर नहीं हुई है। तो मार्कंडेय ने विनम्र होकर कहा कि नारद, हे देवऋषि, आप ही मेरे गुरु बन जाएं और मुझ पर कृपा करें। तो नारद ने कहा, बालक, जो आचार्यों ने तुझे बाहर करना सिखाया है मूर्तियों के प्रति, मंदिरों के प्रति, अब समाधिस्थ हो जा और स्वयं को महाशिव का पार्थिव रूप मान ले और समाधिस्थ होकर ध्यान के पुष्प चले, ध्यान का जल चले, ध्यान के ही फल हो और तू एकाकार महारुद्र की समाधि में चला जा, क्योंकि जो तुझे लेने आ रहा है धर्मराज, उसके भैंसे के गले में जो घंटा है, मुझे तो उसकी भी आवाज सुनाई पड़ रही। और गुरु की एक क्षणिक कृपा हुई, मार्कंडेय समाधिस्थ हो गया। जो वो पहले बाहर कर रहा था, अब वो भीतर ही करने लगा। देह अटल समाधि में है, लिंगाकार भगवान महारुद्र का रूप उसके अंतर में प्रकट हो चुका है और समाधिस्थ मार्कंडेय ध्यान के ही हाथों से उसकी पूजा अर्चना कर रहा है, ध्यान के ही पुष्प चढ़ा रहा है और समाधि गहन होती जा रही है। बाहर जो हम कहते हैं ये आचार्य पक्ष है, उसी को जब भीतर ले जाके हाँ सुसंस्कृत मार्ग से, हाँ उचित मार्ग से जब आप करने का जो ज्ञान भीतर कराने लगते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। तो वो करने लगा और तभी यमराज आए, उन्होंने देखा कि समा पूजा में बैठा हुआ है मार्कंडेय, और जैसे ही जीवन के क्षण समाप्त हुए तो उन्होंने पास फेंका जीव को पकड़ने के लिए, तो स्वयं भगवान रुद्र महाकाल प्रकट हो गए उसी की देह में और पास जो था वो महाशिव को बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज, तुम्हें साहस है कि तुम मुझको बांध सको? तो कांपने लगा और वही नतमस्तक हो गया कि महारुद्र, मैं आपको तो बांधने नहीं आया था, मैं तो जीव मार्कंडेय को लेने आया था क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। कहा, क्या तुमको मालूम नहीं कि जो एक ही भाव से मुझ में स्थित हो गया है उसका कोई रूप नहीं है, वो मेरा ही रूप हो गया, अर्थात मैं ही हो गया है। तो उन्होंने कहा कि महाशिव, आप जो कह रहे हैं प्रभु वो ही सत्य है, परंतु अभी अगर नहीं पकड़ा तो इसके मृत्यु का क्षण टल जाएगा और ये अमर हो जाएगा। कहा, प्रकृति का कोई भी नियम टल सकता है, लेकिन जो विश्व में एक ही भाव में स्थित हो गया है उसे मृत्यु नहीं पकड़ सकती। और इस प्रकार मार्कंडेय अमर हो गया। अमर होने से अक्सर आप अर्थ लिए लगा लेते हैं कि थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लें, हाँ तो ज्यादा अच्छा रहे और व्यवहारिक रहेगा। आप सब अमर होने चाहते हैं, बहुत से सभी के मन में होता है ना, हाँ तो अमर में आप क्या होना चाहते हैं? इसी अगर आप यदि आप स्पष्ट कर लें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाए, धर्म ने भी कहा तुम अमर हो जाओ, तो कहा उसका मार्ग क्या है? कहा योग का मार्ग है। योग माने मिलना, दो से दो का योग करो, योग फल क्या है? चार। पानी से चीनी का योग करो, यौगिक क्या है? शरबत। हाँ समझ जाते थे, हाँ वो योगा की बात नहीं कर रहा, मुर्गासन कुकुटासन बनने लगे, हाँ तो सर्कस के जोकर सारे योगेश्वर हो जाएंगे। हाँ समझ जाते थे। तो कहा तुम अमर आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ योग करो। तो योग करो किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोलो, समझ में आती है बात? तो कहा कि वो परमेश्वर कैसे है? तो कहा प्रभु की मूरत कैसी? कहा भक्त की भावना जैसी। तो अपनी भावना का एक सुंदर रूप ले, ये रूप कैसा ले? बोला योग के बाद जो तुम दिखना चाहो वो रूप ले लो, क्योंकि वो रूप साचा बनेगा जहां तू और परमेश्वर जुड़ के एक हो जाएंगे और वही रूप हो जाएगा। तो तुम कैसे दिखना चाहती हो? वही अपनी धारणा का रूप। इसलिए 33 करोड़ देवता कोई एक रूप ले। इसमें कौन सी बात है जो हमें समझ में नहीं आती? अच्छा, अब एक बात और है कि योग में दोनों को जोड़ के अद्वैत होना है। क्या होना है? एक रूप होना है, तभी तो दोनों जुड़ेंगे, एक रूप होंगे, तभी तो अमृत होगा ना। तो अब एक बात बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर में एक रूप को जाना है और एक रूप को रहना है, तो बोलो कौन सा रूप रहना चाहिए? बोलो। तो ईश्वर की साधना वाले अपना रूप भी खोने जाते हैं, न कि कुछ लोभ कमाने जाते हैं। लोभी जन लोभ के लिए पूजा और साधना करते हैं और उनकी साधना उन्हें और भी भटकती योनियां देती है। भाई दो को जुड़ के एक होना है, एक रूप रहेगा, एक रूप उसमें लय हो जाएगा। तो तू ईश्वर में लय हो कि ईश्वर के जैसा दिखना चाहता है अथवा ईश्वर को अपने जैसा दिखाना चाहता है, अपने में मिटा के? बोलो कैसे अमर होना चाहे? तो जिस रूप को हम मिटाने जा रहे हैं और उसमें तदरूप होने जा रहे हैं, तो उस भक्त को अपने रूप पे दंभ होना चाहिए, उसको अपने प्रति आसक्त होना चाहिए। बोलो, उसके पास मैं और मेरा का लोभ होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसके पास तो एक यूनिवर्सल लेवल होना चाहिए। सी राम में, नारायण आप सब में है और रूप तो आपका रहे, मेरा ये रूप भी आप में लय होकर एक हो जाए, मेरे भटकावों को भी मंजिल मिल जाए, ठहरा पाऊ मैं। बोलो, और कौन सा मोक्ष है जो हम ढूंढ रहे हैं? और कौन सी अमरता है जो हमें मिल जाएगी? सोचो सोचो, विचार करो। तो जिस रूप को, जिस अस्तित्व को हम ईश्वर के जैसा व्यापक अस्तित्व बनाने के लिए इसको उसमें ढालने जा रहे हैं, तो उस अस्तित्व के प्रति हमें लोभ अथवा मोह होना चाहिए? और यदि ये सब बाकी है तो फिर साधना कहां है? पूजा कहां है? बात मारकंडे को महंत ने दो क्षण में समझा दी। बड़ी बात नहीं करी, छोटी सी बात में कह दिया कि स्वयं शिव का रूप हो जा, क्योंकि रूप तो एक रहना है। मारकंडे रहे और शिव रहे, दो रहे, दो तो होंगे नहीं। तू शिव रूप हो जाएगा मारकंडे, तो मारकंडे भी शिव का एक अमर नाम हो जाएगा। अक्सर आप देखते हैं ना, विष्णु के शास्त्र नाम है, शिव के शास्त्र नाम है, क्योंकि जो जो रूप उसमें लय होता जाएगा वो तदरूप महाशिव होता जाएगा। तो वो नाम भी तो फिर महाशिव का पर्यायवाची हो जाएगा, तो मारकंडे भी महारुद्र का पर्यायवाची नाम होगा। बोलो, तो भक्त भगवान को सम्मानित करता है, एक नया नाम देता है, पाता नहीं, अपने को उनमें मिटाता है। ने कहा कि लोभी की कोई पूजा नहीं होती, लोभी कभी कुछ नहीं पाता है। तो ऐसे महर्षि मार्कंडे जो शिव में तप कर शिव स्वरूप हो गए हैं, वे ही बैठे हैं और मार्कंडेय पुराण की कथाओं में हमने अपने अभीष्ट को भी पहले खोजा है संध्या और सूर्य के विवाह के रूप में, क्योंकि ये कथा फिर वहीं आ रही है तो उसको वहीं से ही थोड़ा ले लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के एक बड़ी सुंदर कन्या है। देखो हर कथा आप ही की है, हम सबको पढ़ने के लिए है, हमें सत्य की ओर लाने के लिए है। एक अपलोभी संस्कृति, अपसंस्कृति, लोभी, सेल्फिश, अपने मतलब साधने वाली संस्कृति से एक नारायण संस्कृति में लाने वाली ये सारी कथाएं हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने वाली है। तो कथा इस प्रकार है, मार्कंडेय पुराण से ये कथा भी। हाँ, और जैसे कहा कि महाभारत जो है वो तो बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें हर पुराण के पेड़ लगे हैं और उनमें फूल खिलते हैं, उसमें भगवान राम की भी कथा है, हमने जान ली। हरि नारायण। तो ब्रह्मा जी की कन्या है जिसका नाम है संज्ञा, ये कथा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसी कथा से आगे की कहानी शुरू होने वाली है इसलिए हमको इसको उसी के साथ लेना पड़ रहा है। संज्ञा बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी मोहक है, और बचपन से ही संज्ञा सूर्य से प्यार करने लगी है। सूर्य देखा है ना, सूर्य देव होते आसमान, उठती बैठती खेलती वो सूरज को ही कनखियों से देखती है और उस पर उसका प्यार, उसकी प्रीति हर के दिन दोनों बढ़ती ही जाती है। धीरे धीरे संज्ञा युवा होती है और वो जब विवाह के योग्य होती है तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं जिससे कि तुम अपने मन चाहा पति का चयन कर सको और अपने जीवन में की अगली अवस्था को प्राप्त हो। तो संज्ञा उत्तर देती है कि वो स्वयंवर की इच्छा नहीं रखते क्योंकि उसने तो अपने पति का मन ही मन चयन कर लिया है। कहा कौन है वो? कहा सूर्यदेव है। तो ब्रह्मा ने कहा कि संज्ञा तुमने सूर्य की अग्नि देखी, सूर्य का ताप देखा, सूर्य की ज्योत्सना देखी, तुमने ये निर्णय कैसे कर लिया? क्या तुम उसकी ऊष्मा को सह पाओगी? तो संज्ञा ने कहा कि वो सह पाएगी। और जब संज्ञा ने कहा कि वो सूर्य की ऊष्मा को सह पाएगी ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सूर्य से बात करता हूं, और वे गए सूर्य का देवदेव ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी संज्ञा तुमसे विवाह करना चाहती है। तो सूर्य देव ने कहा नारायण मेरा तेज, मेरा ताप, मेरी ऊष्मा का आप ध्यान कर ले, आप बताएं कि वो मेरे साथ कैसे गृहस्थ धर्म धारण कर पाएगी। लेकिन वे नहीं माने। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उसे बहुत समझाया है लेकिन वो नहीं मानती। उसका कहना है कि वो सूर्य का ताप सह पाएगी। और ऐसा कहने पर, मेरे बहुत मनाने पर भी वो नहीं मानती है, तो सूर्यदेव ने कहा आपका कोई भी आदेश मुझे शिरोधारे है, देव आप जो उचित समझे वो करें। तो ब्रह्मा जी ने संज्ञा का विवाह सूर्य से कर दिया। इस सूर्य का एक पुत्र हुआ, बड़ा सुंदर दाम्पत्य है, संज्ञा और सूर्य का विवाह हो गया है, बड़े सुख से रहते हैं। और इसी दाम्पत्य से एक पुत्र हुआ उनके जिसका नाम है मनु। मनु की कथा करने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे वही मार्कंडेय पुराण की ही कथा है जो मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को सुनाने जा रहे हैं। मनु हुआ, उस बेटे का नाम क्या हुआ? मनु। संज्ञा क्षीण होगी, कमजोर होगी, और क्षीण होकर संज्ञा सूर्यदेव से बचने लगी क्योंकि अब ताप सह नहीं पाती थी उसका। सूर्यदेव को लगा कि वो उसकी उपेक्षा कर रही है, और कुछ बार ऐसा भी हुआ कि सूर्य देव को लगा कि संज्ञा उससे भयभीत रहने लगी है, मुंह छिपाती है, इसके क्यों है, उपेक्षित करने लगी है, वो सूर्य का ठीक ढंग से आदर भी नहीं कर पाती है। और ऐसे ही दो बार जब संज्ञा गर्भवती थी और उससे सूर्य की उपेक्षा हुई तो सूर्य देव ने दुखी होकर उसे अभिशप्त कर दिया, और दोनों ही बार उसके दो संतानें और हुई, एक का नाम है यम और दूसरी का यमुना। दूसरी बेटी कौन हुई? यमुना। और संज्ञा जब बाहर बैठी थी तो सोच रही थी कि अब तो और कमजोर होगी, अब सूरज का सामना कैसे करेगी। तो दुखी होकर वो सोच रही थी, धूप में उसकी जो परछाई थी उस परछाई पर संज्ञा की दृष्टि गई, और संज्ञा ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं परछाई को ही अपना रूप दे दूं और स्वयं जाकर यज्ञ की ज्वालाओं में धरती पर जाकर तप करूं और अपने तेज को पुनः ग्रहण करूं, जिससे अपने दाम्पत्य उजड़ रहे दाम्पत्य धर्म को फिर से स्थापित कर सकूं, सूरज के साथ मेरा गृहस्थ चल सके। ये सोचकर संज्ञा ने अश्विना का रूप धारण किया और धरती पर आ गया। अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं को भी कहते हैं और अश्विना घोड़े को भी कहते हैं। अश्विन अश्व घोड़े को भी कहते हैं, अश्विन सूर्य को भी कहते हैं, अश्विना ब्रह्म ज्वाला को भी कहते हैं। ये सब नामों के अर्थ है। वह आकर यज्ञ की ज्वालाओं में तपने लगी और सूर्य ने भी फिर जब संज्ञा को खोजना चाहा तो वो भी अश्विन बन करके संज्ञा को खोजता हुआ ब्रह्म ज्वालाओं में प्रकट हुआ। और अश्विन और अश्विना से ही दो संतानें हुई जिन्हें आप अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं, जो देवताओं के भी राज वैद्य हैं और जिन्हें अमरत्व का अधिकार है, अमर कर है ना, ये ज्योतियां हैं, दुर्यज्ञ की ज्वाला में रहती है, इन्हीं को सोम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कथा है। तो ये कहानी भी हमारी है। संज्ञा हिंदी तो आप सभी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग, संज्ञा जानते हैं। संज्ञा क्या है? पहचान। हम पूछते हैं आपकी संज्ञा क्या है, तो आप अपना नाम बताते हो। मतलब संज्ञा का स्थान वो शब्द ले लेता है, जैसे रामलाल श्यामलाल, बोलो संज्ञा सर्वनाम पढ़े ना पढ़े। तो संज्ञा क्या है? जीव की पहचान। मैं जो हूं वो संज्ञा है। और इस जीव ने साहस करके सूरज के साथ अर्थात आत्मा से विवाह कर लिया और ये सारा शरीर सूर्य और संज्ञा की गृहस्थी तो बोलो अपने अपने आप को पढ़ो, पहचानो अपने आप को। गगन उतरता है हमें पढ़ाने के लिए, वो चाहे कौन आकाश से उतरी हर कथा मेरी ही कहानी है, मुझे ही उपदेश दे रही है, मुझे ही लौटा के ले जाना चाहती है। जीव और आत्मा का ये जो गृहस्थ धर्म है ये सूर्य और संज्ञा का परिवार ही तो है। बोलो वेद ने कहा सारे ब्रह्मांड का एक छोटा चित्र है तू, आकाश जैसा आकाश है तेरे मस्तिष्क में, सारे ग्रह नक्षत्र भूत भविष्य और वर्तमान तुझमें समाये हैं और संपूर्ण सृष्टियों को बनाने वाला परमेश्वर आत्मा होकर तुझी में बैठा है। तो ऐसा क्या है जो तुझमें नहीं है, हर कथा तेरी है, पहचान अपने को और अपने धर्म को जान। सूर्य और संज्ञा की गृहस्थी ही तो मनुष्य का जीवन है, हम सबकी कहानी है। साहस किया संज्ञा ने और सूर्य से घर बसा लिया, ये शरीर बन गया। लेकिन आज इस जीव का साहस नहीं आत्मा का सामना करने का। बोलो बोलो बोलो। आज संज्ञा सूरज से भागती है, ये हम सबकी कहानी तो है। क्या हम लौट अपने ही आत्मा को लिपटना नहीं चाहते हैं? हम विषयों में वासनाओं में कमजोरियों में आत्मा की उपेक्षा करके भागना चाहते हैं। और उसमें भी हम ऑनेस्टी की, ईमानदारी की और चरित्रवानता की मोहरे लगाना चाहते हैं कि बड़े ईमानदार लोग हैं। बाहर का ही हवन कर देते हैं, भीतर की सोचना नहीं चाहते हैं, संज्ञा में सांस नहीं भीतर जाने का, तपेगी कैसे? इसलिए बाहर ही अश्विना में ही अश्विनी कुमारों का अमृत खोजते हैं, भीतर जाने से नहीं चाहते। हम सिर्फ सेल्फ डिसेप्शंस को ही ईमानदारी से जीना चाहते हैं, सच तक आना नहीं चाहते। आज संध्या में सांस नहीं है सूरज का सामना करने का, और बाहर हम सब अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, बड़े सम्मान पाना चाहते हैं, जाने कितने लोग हैं हमें, और भीतर अपनी ही आत्मा का सामना करने का साहस नहीं है, नहीं है। यही तो सूरज और संध्या की कहानी है। तो ये कथा हमने पहले भी करी है, और इस कथा में हमने अपने को अच्छे से मांझा है, पढ़ा है, जाना है। सनातन धर्म संप्रदायों में विश्वास नहीं करता, और सच पूछो तो धर्म कभी भी संप्रदायों में कोई आस्था नहीं रखता। कल ही हमने सारे भी सुने एक दिव्य संत की, हाँ, क्राइस्ट की दिन मनाया है, सारे यीशु में त्योहार बने कि कभी आकाश से उतरी थी एक रोशनी और वो धरती को रोशन करने आया था। संत संत सब एक है, कोई भेद नहीं होता उसमें, लेकिन होता क्या है कि वो जो उन्हें रोशनी उतरी थी गगन से कि वो गरीब बरणियों को भी मानवीय अधिकार देना चाहता था, भटकती हुई मानवता को रोशनी दिखाना चाहता था, वो दिखाने आया और क्रूसीफाई हो गया, सूली चढ़ा दिया गया। उसी की रोशनी की मोमबत्ती बनाई और संप्रदायता के कीचड़ के बीच में ले जाके शैतान ने लगा दी, और उसके ऊपर लोभ के, लालच के, गरीबी के, दया के चारों तरफ उसने सुंदर पेड़ भी दिखला दिए कि लोभ में उस रोशनी के जो भागेगा कि उसे उस धर्म की ज्योति मिलेगी, वो सांप्रदायिकता के कीचड़ में फंस के रह जाएगा। शैतान अपने खेल करता है, रोशनी अपने उद्देश्य से आती है। ये सदा से होती रहे, सांप्रदायिकता का कीचड़ मानवता को हमेशा चाटता रहा है, जबकि रोशनी आई थी प्राणी मात्र को जोड़ के एक करने के लिए, हम बांटते रहे, यही होता रहा है। कि जिन उद्देश्यों के लिए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि बलिदान दे गए, कुछ दिन तो उसको गाया, फिर उसी सांप्रदायिकता ने उसी को मैला किया और आरूढ़ हो गई। ये सदा होता रहा है। उसका कारण है कि जब भी हम अपने से हट के ईश्वर और धर्म को खोजेंगे, हम अपने से दूर भटकते चले जाएंगे, और जो अपने से भटक गया वो ठौर कहां पाएगा, वो तो भटकता ही रहेगा। श्री सनातन धर्म ने कहा प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, और संपूर्ण जीवन तो सचराचर इसके अक्षर है। अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य कार्यम न ममार न जीर्यति। का ये प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, प्राणी मात्र ही इसके अक्षर है, आत्मा ही लेखक है। तो ये एक मनुष्य का, एक संप्रदाय का अथवा एक जाति विशेष का कोई किताब धर्म ग्रंथ नहीं होती, सचराचर ही मूल पाठ है। तो हम बट कैसे सकते हैं? आज धर्म के नाम पर हमारे सारा विश्व यही जानता है कि चार कलमा पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गया। हाँ, एक आध मंत्र पढ़ा दिया तो वो हिंदू हो गया। हाँ, थोड़ा सा अंगूर का रस और रोटी का टुकड़ा खून और मांस के रूप में खिला दिया तो वो क्रिश्चियन हो गया। मैं पूछता हूं वो इंसान कब होगा, वो इंसान कब होगा, वो मानव कब होगा, वो मानवीय मूल्यों को कब जानेगा, वो इस कीचड़ से सांप्रदायिकता के कब बाहर आएगा। क्या ईश्वर को भी बांटेंगे हम लोग, और वो जिसने सचराचर को प्रकट किया है क्या सचराचर उसके सामने बट करके उसको सम्मानित करेगा। बड़ी विचित्र बात है, आकाश से उतरती है रोशनी हम सबके अंधेरों को दूर करने के लिए, और उसी से मोमबत्ती चुरा लेता फिर एक शैतान, और सांप्रदायिकता का एक दलदल बनाता है, उसके बीच में दूर से मोमबत्ती दिखा देता है, किसी रोशनी में सब दौड़ते हुए आएंगे और सांप्रदायिकता के इस दलदल में हमेशा के लिए डूब जाएंगे, और फिर मानवता खोज ना पाएगी मानवता को ही। आज ये सब सारे विश्व में हो रहा है, ये भी नारायण की कृपा है कि ये वेद ये वेदांग अभी भी सांप्रदायिकता से अछूते हैं, किसी के लेपन को नहीं लेते, अभी भी उनके नाथ आज भी मानस तक यथा बता रहे हैं, सीए राम में सब जग जानी, सब जन नहीं सब जग जानी, क्योंकि धर्म कभी सांप्रदायिकता नहीं फैलाता है। और जब मैं आपको सूरज और संध्या की कथा सुनाता हूं तो सारे विश्व के किसी भी जीव की कहानी है, वो किस भाषा को जानता है किस धर्म को जानता है इससे भी कोई लेना नहीं, तो मनुष्य मात्र की कथा है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इस धर्म, अगर वो एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं है तो वो धर्म का बात नहीं हो सकती, ये सनातन धर्म ने आदिकाल से माना है। तो मार्कंडेय ऋषि कथा सुनाते हैं महाभारत में युधिष्ठिर से कि ये भरत खंड के विषय में बतलाते हैं, तो वो मनु की कथा सुनाते हैं कि महाराज सत्यव्रती है सत्यव्रत है और घनघोर तप करते हैं। हाँ, ये भूमंडल कैसे, ये भूखंड कैसे बना जहां आप बैठे उसकी कहानी, तो वो बताते हैं कि जम्बूद्वीप में महाराज मनु जो थे सूर्य के पुत्र थे, मनु स्मृतियां आप नाम सुनते हैं ना, मनु को लेकर के आजकल पॉलिटिकल नाटक भी बहुत होते हैं। हाँ हाँ, वो सूरज के बेटे हैं मनु, मत भूलिए इस बात को। अब कथा सुनिए, कहानी आप ही की है। तो महाराज मनु गणगौर तप करते हैं महाराज सत्यव्रत, और बहुत तपस्वी है, तो एक बार ऐसे ही वो नदी जम्बूद्वीप में, ये जम्बूद्वीप नहीं है जहां बैठे हैं, जम्बूद्वीप की बात है, तो जम्बूद्वीप में महाराज गणगौर तप कर रहे हैं, और ऐसे ही समय में जब वो सूर्य को आग दे रहे होते हैं तो एक छोटी सी मछली नदी में उन्हें चिल्लाती हुई कहती है कि महाराज मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने देखा तो अंजलि में उनकी वो मछली थी छोटी सी, तो उन्होंने उसको तुरंत लोटे में रख लिया। वो कह रहे मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं बहुत छोटी हूँ मछली ने कहा, और यहाँ तो बड़े बड़े मछ हैं वो मुझे खा जाएंगे, आप मुझे अपने साथ ले चलो। तो महाराज उसको लोटे में डाल करके मछली को ले आए, और ला करके उन्होंने उसको एक बड़े बर्तन में रख दिया। कुछ ही दिनों में देखा कि वो तो मछली उसमें घूम भी नहीं पा रही है, तो कहा महाराज ये तो बहुत छोटी जगह है, तो उन्होंने उसको और बड़े में रख दिया, फिर एक तालाब में रख दिया, लेकिन तालाब भी छोटा हो गया। तब वो बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझको सागर में ले चलो, सागर में लेके गए, और तब उन्होंने कहा तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, वत्स ने कहा कि मैं स्वयं विष्णु भगवान का हाँ मत्सावतार जो है, उन्होंने दर्शन दिए और उससे कहा कि अभी प्रलय की अंधेरी रातें आने वाली है और ऐसे समय में जब चारों ओर घनघोर अंधेरा होगा उस समय तुम सभी ऋषियों को और जीवों को एक नाव में बिठा लेना और मेरे ही सींग से उस नाव को बांध देना और प्रलय की वो रात्रियां मैं तुम्हें बराबर तैराता रहूंगा और उसी में मैं तुमको सारा सृष्टि का ज्ञान भी दूंगा और उसके बाद जब सुबह होगी तो तुम प्रथम पुरुष होगे, नई सृष्टि का तुम आगाज करोगे, नई सृष्टि तुमसे प्रकट होगी। और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। यह हम आपको बतला दें कि ये कथा केवल आप ही के धर्म ग्रंथों में नहीं आती है, ये कथा क्राइस्ट के पूर्व के साहित्य में प्री वेटिकन सिटी एरा में भी आती है और वो लोहा की नाव के रूप में जानी जाती है। वस्तुतः प्रलय क्या है? प्रलय कहते हैं किसी भी चीज का अपने वर्तमान अवस्था से पूर्व अवस्था में को प्राप्त हो जाना, वो क्या है? प्रलय है। बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है आपके पास में, इस बर्फ की प्रलय हुई तो जल बना, जल की जब प्रलय हुई तो वाष्प बन गई, भाप बन गई, और भाप की भी जब प्रलय होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगा वो। हाँ, उसी प्रकार कोई भी वस्तु जब अपनी प्रथम अवस्था में लय हो जाती है तो उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त को प्राप्त हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है? प्रलय हो जाती है। ये सारा प्लेनेट है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीवधारे हैं, आज अगर ये सारा का सारा प्लेनेट एटम में बदल जाए, सूक्ष्म परमाणुओं में बदल जाए तो क्या होगा? इस प्लेनेट की, इस ग्रह की प्रलय हो जाएगी। और वही एटम फिर जुड़ेंगे, गोलियां बनेंगी और वो गोलियां धीरे धीरे उल्काओं का स्वरूप धारण करेंगी। यही उल्काएं जब बढ़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी तो धीरे धीरे ग्रहों का स्वरूप को प्राप्त होंगी और फिर एक ग्रह सामने आ जाएगा। और इस प्रकार जैसे पृथ्वी पर बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और नया बालक जन्म लेता है, उसी प्रकार क्षीर सागर में, गगन में कितने भी बहुत महाकाय ग्रह महाप्रलय को अर्थात एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनकी प्रलय हो जाती है और उन्हीं बिंदुओं से नई गोलियां और नए नाना ग्रह बनते रहते हैं। ये एक सनातन प्रक्रिया है जो धरती से आकाश तक निरंतर गतिमान रहती है, इसी को सृष्टि यज्ञ कहा गया है। हाँ, समझ में आता है? अक्सर आप लोग सोचते हैं कि अब यहां हवन करेंगे तो क्या ब्रह्मा प्रकट हो जाएंगे और खीर प्रकट हो जाएगी। हाँ, सपने अच्छे हैं, देखना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन वो यज्ञ जिससे खीर प्रकट होती है वो तुम्हारे अंतर में है, हम सबके भीतर होता है। बाहर उसको पढ़ाते हैं जैसे पाठशाला में पढ़ाते हैं कबूतर से खा, खरबूजे से खा, उसी प्रकार बाहर के यज्ञ से इस सत्य यज्ञ को पढ़ाते हैं और उस सृष्टि यज्ञ को पढ़ाते हैं जिससे आज भी संपूर्ण सचराचर बारंबार प्रकट होता है और प्रलय को जाता है। ये एक सनातन नियम है, इसलिए कहा आब्रह्म भूनालोका पुनरावर्तनो वर्ज, सभी ग्रह अपने अपने समय अपने अपने अवस्था के साथ प्रलय को जाते हैं। जैसे बालक उत्पन्न होता है और वही पुनः जरावस्था में बुढ़ापे में आकर के मृत्यु को चला जाता है, वैसे ही उन्हीं बिंदुओं से फिर, और जब वो मर गया तो क्या हुआ उसका? क्या वो मर गया? वही राख फिर खाद बनी, उसी के तन की मट्टी फिर खाद बनी, उसी खाद से फल बने और उसी फलों से तो फिर बालक बन गया था। तो ठीक उसी प्रकार जैसे उस बूढ़े की राख को ने पुनः बालक का रूप पाया है, उसी प्रकार ये प्लैनेट जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसी के एटम्स फिर जुड़ करके एक नए ग्रहों का स्वरूप करते हैं। और ये प्रक्रिया, ये आवागमन मनुष्य का ही नहीं है, पशु पक्षियों का ही नहीं है, ग्रहों का भी है, ये चलता रहता है। सूर्य भी शांत होते हैं, हाँ? तो ये सारा ज्ञान उन्होंने कहा कि तब मिलेगा, और ऐसे ही उन्होंने किया सभी ऋषियों को। हाँ, और नोवा ने तो इतनी बड़ी नाव बनाई कि नोवा की उसमें हाथी घोड़े हाँ पशु पक्षी मुर्गे सभी कुछ बिठा दिए गए थे। और आज हम आपको बता रहे हैं कि वेद में इसकी चर्चा कई जगह पर आई है। आज जिस भूखंड पर आप बैठे हैं, जिसे आप भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, ये एशिया महाद्वीप का कभी भाग नहीं था। आप सब जम्बू महाद्वीप का हिस्सा थे, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन जब जम्बू महाद्वीप की प्रलय हुई, टुकड़े हुए उसके, तो आप नक्शे में अपने देश को देखना, भारत को देखना, तो ये सारा देश एक नाव की तरह तैरता हुआ आया। और करीब 40 रात्रि तक ये चलता रहा है, और फिर वो एशिया महाद्वीप के साथ आकर के टकराया। और इस प्रकार ये भारतीय उपमहाद्वीप, जो कभी जम्बू द्वीप का हिस्सा था, एशिया महाद्वीप का पार्ट बन गया। तो मनु की कथा में जो कहानी आई है, अब बच्चों को कैसे बताते कि सारा था शहर के शहर बहे थे, तो बच्चों को कैसे समझ में आते। तो गुरुकुल की शिक्षा में पौराणिक कथाओं के रूप में इसे यूं कथा के रूप में पढ़ाया गया। और आज भी आपको सुनकर शायद विश्वास ना हो कि आज भी आप एक नाव पर बैठे हुए हैं। द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप आज भी स्टेशन नहीं है, ये तैर रहा है, हम सब तैर रहे हैं। कभी भी किसी कारणवश यदि कोई भारी दुर्घटना, कोई विप्लव, कोई भयंकर भूकंप आए, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम फिर वापस चल दें, पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सीलोन के साथ ही वापस चल दें। वी आर फ्लोटिंग, तैर रहे हैं। आज भी हम सब मनु की नाव में बैठे हुए हैं। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आप संकल्प लेते हैं। संकल्प में आप क्या कहते हैं, अष्टाविंशतमे योगे कलि योगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जम्बू द्वीप का जो भरत खंड है, जो अब जम्बू द्वीप तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये नहीं कहा कि एशिया द्वीप है। आज भी हम क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप है। हम अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते, जम्बू द्वीप है भरत खंडे। तीनों नाव तैरती रही, हाँ। और ये इस प्रकार कथा थी, और इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में ये कथा विस्तार से आई है। महाभारत में भी हाँ, युधिष्ठिर को और सभी को, पांचों भाइयों को, भगवान श्री कृष्ण भी वहां विराजमान है, रुक्मिणी जी भी हैं, और सभी लोग आए हुए हैं, और मार्कंडेय ऋषि उनको ये कथा सुना रहे। किस प्रकार ये भारतीय उपमहाद्वीप किस प्रकार जम्बू द्वीप के बाद से तैरता हुआ यहां आया, और यहां आने के बाद आज इसका ये स्वरूप है। ये सारी कथाएं लगता है कहीं गंभीर अतीत में है, पौराणिक काल से भी और वैदिक समय के सीमाओं से भी थोड़ा और पूर्व की है, क्योंकि इस कथा की चर्चा सब जगह आई। और लोहा की नाव, हाँ, इसी तरह क्योंकि मिडिल ईस्ट हर 1400 साल में भी ध्वंस होता रहा, तो वहां पुरानी कथाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जहां मिलती हैं वहां इस नाव की कथा आती है। और इस प्रकार महाभारत की कथाओं में मार्कंडेय फिर उनको उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि जीव है, चाहे धरती पर है, मनुष्य का है, अथवा ग्रह का है, आकाश में है, सबके साथ एक ही सनातन नियम है और हम सब संध्या और सूर्य की ही परिभाषा में अपने जीवन को धारण करते हैं। जीव ही संध्या है, आत्मा ही सूर्य है, है ना। और मनु कहते हैं किसको, महाभारत की कथा में ये सब मनु के वंशज हैं, महाराज मनु के ही संतति में आते हैं। हाँ, महाराज कुरु, हाँ महाराज भरत, ये सब किसी संतानों में है, मनु की संतति में आ रहे हैं। और इन्हीं की संतति में जब आगे जो संतति आगे बढ़ती है तो इसी में फिर आते हैं पृथु, हाँ नहुष, हाँ नहुष की कथा हम कराए हैं, ये याति महाराज आते हैं, उनकी भी आगे फिर कथाएं आएंगी और उन कथाओं को हम यथा समय लेंगे। मार्कंडेय पुराण की एक और छोटी सी कथा हम आपको देते हैं जिसका भी स्पर्श पहले आ चुका है और ये कहानी हमारी है कि बनारस से एक विद्वान पढ़ के निकले तो जब वो पढ़ के जा रहे थे, ऋषि मार्कंडेय बालक ही थे लेकिन उनका तप पूर्ण हो चुका था, वो जा रहे थे तो वो विद्वान जब जा रहे थे तो वो कीचड़ को हटाते हुए जा रहे थे तो मार्कंडेय ने देखा तो उनसे कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, तो कहा देखते नहीं है, ये अशुद्ध है, ये पवित्र है, ये कीचड़ है, इसे हटा करके और पता नहीं लोग क्यों इतने सोचते हुए जा रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे तो मार्कंडेय ने कहा कि क्या इस कीचड़ में आपको और भी कुछ दिखता है, तो गुजर गए, बोले आप तो व्यर्थ की चर्चा करते हैं, पढ़े लिखे विद्वान थे, शायद ये कथा जो महाभारत में भी बार बार घूम के आ रही है हमारी ही मानसिकता को धोने के लिए कि हम हर गंदगी को तो देख लेते हैं, अच्छा ही नहीं देख पाते, लेकिन उसको देखने से हमें मिलता क्या है, नहीं इस कथा में लिखना है कि उस कीचड़ को देख करके, हाँ तो वो कहते हैं कीचड़ को हम कीचड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और विजया करने लगते हैं तो मार्कंडेय बालक जो है वो अपना तपस्या को जा रहे होते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं और तब जब उसे वो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक डुंडुक करके एक नाग होता है। हाँ, ये डुंडुक नाग की कहानियां बहुत है महाभारत में, डुंडुक एक नाग होता है जो विषैला नहीं होता, पानी में ही रहता, तो वो डुंडुक ही होती है, नागिन होती है, तो वो उसको देख करके वो विद्वान थोड़ा सा पीछे को हटते हैं तो वो नागिन उनसे कहती है कि मुझसे डरे नहीं, मेरे विष नहीं है, तो बोले तो तुम मनुष्य की तरह बोल भी लेती हो, कहा महाराज मैं बोल लेती हूँ, जिस कीचड़ को भी आप कह रहे थे कि बहुत बुरा है और आप इस कीचड़ को ऐसे फैलाया हुआ है, कोई मार्ग भी नहीं है, उस पार कैसे जाया जाए, सब बोल रहे हो, ये जो कीचड़ है इसको कर्दम कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में कीचड़ को क्या कहते हैं, और लक्ष्मी जी के पिता का नाम क्या है, कर्दम है। कमारा जिस कीचड़ को देख करके आप अभी नाग मुंह से खोल रहे थे, सारा ऐश्वर्य और लक्ष्मी इसी में वास करते हैं, कीचड़ में जहां उसी कीचड़ में तालाब में मैं रहती हूं, मैंने बहुत से तपस्वी और मनस्वी जीवों को भी हाँ कीट योनियों में इसी में प्रतीक्षारत पाया है, क्या आप मुझे मिलना चाहोगे, उनमें आपके पूर्वज भी है, तो ये ध्यान चौंक जाते हैं, क्या आपने शुद्धता और अशुद्धता तो पढ़ ली लेकिन आपको यह ध्यान नहीं रहा कि आश्रय आपको यही देगा, ईश्वर ने जहां पवित्रता बनाई है वहीं ये कीचड़ और ये और इसको लक्ष्मी का स्थान दिया है और उसी कीचड़ से ही तो ये फूल भी होते हैं, कमल भी उसी में खिलता है, कहा कि ईश्वर ने संसार में ये सब इसीलिए बनाया है कि तू अपनी मनोवृत्तियों को पढ़, कि कहीं तू तेरे स्वभाव इस कीचड़ के जैसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि इस कीचड़ में भी आश्रय मिलेगा, लेकिन कीचड़ स्वभाव तो कुछ बारंबार यही आएगा। आज हम हर आदमी की मन में कीच ढूंढते हैं। आपने हर जगह कीचड़ देखा, ये नहीं देखा कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने फल लिए हैं वो भी इसी कीचड़ से उत्पन्न हुए। जो पुष्प लेकर के आपने कमल के फूल जब मंदिर में नारायण पर चढ़ाए थे वो भी इसी कीचड़ से आए थे। और क्या मूर्ति ने उन फूलों को नकार दिया था कि ये कीचड़ के हैं? नहीं। उसी प्रकार जो अभी महर्षि आपको समझा के गए थे मार्कंडेय, जिन्हें आप पहचान नहीं पाए हैं, वो आपको यही बताना चाह रहे थे कि मन की कीच को धो डाल तो इसमें भी लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होने लगेंगे। जिसका मन नहीं धुलता है, जिसका आचरण पवित्र नहीं होता है, जो अपने स्वभाव को नहीं धो पाता है, वो अपने सारे तप के साथ पुनः इसी कीच में शरण लेने आता है, और फिर एक दिन वो वन की देवी, वो माँ, वो भगवती दया करती है और उसे फिर उठाकर किसी ऊंची लोनी में लाती है और इस प्रकार वो लौट पाता है। वो सारे पोथे पाठ उन सब का क्या प्रयोजन जो हमारे स्वभाव नहीं धो पाए, और तमाम दुनिया में सबकी दोष देखने वाले अर्थात कीचड़ बटोरने वाले हमारी उस मनोवृत्ति को साफ नहीं कर पाए। हर बात में हमें शिकायत है, हर एक से शिकायत है, हर आदमी बुरा है, ईश्वर में भी हम खोट ढूंढ सकते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये ढूंढने वाली हमारी मनोवृत्ति हमें कहां ला रही है। तो वो कहती है ढूंढी गई कि महाराज मैं ब्राह्मणी थी, वो कथा सुनाती है अपनी, और मैं ब्राह्मण देवता के साथ वो बड़े विनम्र थे और मैं हमेशा उनमें खोट ढूंढती थी। मुझे हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो ये कर, मैं उनके हर काम में खोट ढूंढा करती थी, और वो मुझे मुस्कुरा कर क्षमा करते, हर चीज में नारायण भाव लाते और उन्हीं के रूप में तपा करते थे। मुझे दंभ था कि मैं ही सबसे समझदार जी रही, और क्या हम सब अपने से समझदार किसी दूसरे को मानने को तैयार थे? और वो हमेशा समझाते थे कि सब में मैं खोज, क्योंकि ये मैं बाहर भले धुल जाए तेरे मन की फिर नहीं धुल पाएगी। जो सारे संसार में झूठ पाप कपट और मैला खोजते हैं वो इतने मैले हो जाते हैं कि फिर वो कभी धुल नहीं पाते। वो मुझे समझाते थे लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम आज स्वयं ऋषि के साथ कुतर्क कर रहे थे, ऐसे ही वो ब्राह्मणी कहते हैं, मैं भी उनके साथ करती थी, वे वेदांगों में भी मैं उनसे चर्चा करती थी और मैं मानती थी कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, और मैं उनको फुवड़ और भगवान ही समझती थी। वो किसी का अहित नहीं करते थे, अहित करने वाले का भी अहित नहीं चाहते थे, तो मैं उन्हें भेरू और कायर समझती थी, जिसके कारण ब्राह्मण देवता आज मैं डुंडुगी बनी हूं और वो अनंत को चला गया है। मेरा दंभ मुझे इसमें ले आया, इस कीच में भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मन का कीच मुझे आज भी कष्ट दे रहा है। और सोचो, विचार करो, जब तुम किसी खूबसूरत बाग में पहुंच जाते हो, चारों तरफ तुम्हारे खिले हुए बगीचा है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, चारों ओर महकती हुई छटा है, तो उस वक्त तुम्हारा भीतर बाहर कैसा हो जाता है? मैला, ये गदगद, हाँ, और तुमको एक उन्मुक्तता, एक आनंद, असीम आनंद की अनुभूति होती है, और जब आनंद का भाव भीतर होता है तो तुम्हारा चेहरे का भाव भयानक होता है या किसी रूप को नहीं लेता है। तमाम इंद्र तुमने सब लोग कीच ढूंढे, तुम्हारा मन जब कीच कीच कीच हर जगह बुराई ढूंढ रहा था, तो क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारा चेहरा कैसे हो रहा था? क्रोध में ये भयानक होते हैं, बहनी पीला सिकुड़ा हुआ हो जाता है चेहरा मेरा। तो दुनिया भर में मेरा मन जब बुराइयां खोजता है, हर एक से शिकायत और मैल ढूंढता है, तो ऐसा मैला व्यक्ति क्या अपने चेहरे की आग बचा पाता है? और इसीलिए तुम्हें सब कुछ खोकर अपनी सारी लक्ष्मी के साथ, अपनी सारी उपलब्धियों के साथ कहां आते हो? कर्दम में। कहा कि सारे शास्त्रों को पढ़ने से पहले अपने मन के शास्त्र को पढ़ लेना, और जो उसे नहीं पढ़ता है उसके तप और साधना सब नष्ट हो जाते हैं। वो सीता भगवान राम की कथा में भी इन्हीं बातों का है, सनातन धर्म में इसका विशेष समावेश है कि जिन्होंने मन और स्वभाव नहीं धोए हैं, जिन्होंने मन की पवित्रता को धारण नहीं किया है, जिन्होंने पौड़ी मात्र में प्रभु का भाव नहीं लाए हैं, उनकी साधना कभी आगे नहीं बढ़ी। जब हम कहते हैं कि सबने राम देखो, तो आप कहते हैं स्वामी जी मुश्किल लगता है, नहीं, इसके बिना तुम्हारी पूजा का कोई मतलब भी तो नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन जब भेद ही भेद देता रहेगा, वो फलाना बुरा है, वो बुरी है, उसने ऐसा किया है, उसको यह अकल नहीं है, तू बड़ा समझदार है। तो जब जब तुम्हारे मन में ये भेद यही पकता रहेगा, यही स्वादिष्ट भोजन बनकर बनाता रहेगा, तुम्हारी साधना केवल समझा बनकर के इसकी आग का काम देगी, और सब्जी इसी केस की ही पकेगी, तो तुम्हारी साधना का फल क्या होगा? हम किसी को धोखा नहीं देते, हम अपने ही मुकद्दर को, अपने भविष्य को लात मारते हैं, हम भूल जाते हैं। इसीलिए जितनी लीला कथाएं हैं, भगवान महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं, उन लीला कथाओं में भी वो हमको यही दिखलाते हैं कि हमें अपने हर क्षण को धोना है, हमें दुनिया को नहीं सुधारना है, अपने मन को, अपने स्वभाव को ही सुधारना, उसे पवित्र करना है, ये सबसे बड़ा तप है हमारा। जिसके पास विनम्रता नहीं, वो कभी ईश्वर नहीं पाता। भगवान राम की कथा के प्रसंग को भी थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, हालांकि मार्कंडेय कथा का विस्तार तो आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो मनु क्या है, तो मनु की संतति में काल आया, पहले इस विषय को ले ले। तो मनु की संततियों में आते हैं कौन? महाराज शांतनु। और शांतनु का के बेटे हैं विचित्र वीर चित्रांगद और भीष्म। विचित्र वीर और चित्रांगद के बाद धृतराष्ट्र और महाराज पांडु, ये सब किसकी संतति में आ रहे हैं? मनु की। और मनु से उत्पन्न होने के कारण जब जा शब्द लग जाता है, तो मनु में जा जोड़ा तो क्या बना? मनुष्य कौन है? हम सब। मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुज। और ज्योतिष में वेद जब हम पढ़ लेते हैं, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनको हम बताते हैं कि मनु काल का नाम है, मनु माने समय। 71,43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु होता है, और ऐसे 14 मनु हैं जो क्रमबद्ध चलते हैं, है ना, एक के पीछे दूसरा, जैसे 64 संवत्सर है, विभव वैभव वृत्ताशी, ये संवत्सरों के नाम है 64 ही, हाँ, उसी प्रकार ये 14 संवत्सर है, और 43,20,000 गुणा 71, इतने वर्ष बीतने के बाद एक संवत, एक मनु जाता है तो अगला मनु आता है, तो ये समय की इकाइयां है। और महाभारत की कथा में हम सब हैं कि एक तरफ महाभयंकर युद्ध हो रहा है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है, और दूसरी तरफ गुरुकुल में हम अपने को पढ़ रहे हैं, क्योंकि काल का बेटा धृतराष्ट्र भी तो काल ही समय है। धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा राजा धृतराष्ट्र है वक्त, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्तियां हमारी, ये जानते हुए भी न कोई साथ आया नहीं साथ जाएगा, फिर भी हम असक्त जीवन ही जीना चाहते हैं, गांधारी की पट्टी बांधकर। इस मनोवृत्ति को ही हमने महाभारत में क्या कहा, गांधारी कहा है। और 101 इस सिर से पैदा होने वाली 101 अर्थात हाँ असंख्य अतृप्तियां ही कौरव है, धृतराष्ट्र है। 5 तत्वों से बना ये प्रत्येक शरीर पांडु है, जिसके 5 प्रकार का धर्म युधिष्ठिर, धर्म भाव युधिष्ठिर, संकल्प शक्ति भीम, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित अर्जुन है, ज्ञान नकुल अभ्युक्ति सहदेव है। संज्ञा ही द्रौपदी है जो इन 5 प्रकार की उभय पत्नी है, और संज्ञा के ही 5 बेटे हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं, यही 5 बेटे हैं। और सुभद्रा, सुमाने दिव्य अलौकिक, भद्र माने हाँ ईश्वर को पाने का जो हमारा भाव है, जो सुभद्र भाव है, आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ने की बात है, है ना, तो उसका एक ही बेटा है और उसका नाम है अभिमन्यु। ये सिर्फ दोहरा रहे क्योंकि कथा में चल रहे, बीच में दोहराते रहे, ये पता चला कि आप भाव ही खो बैठे तो कथा का आनंद क्या रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार दोनों दृश्य मेरे सामने, 5 तत्व से बना ये शरीर पांडु है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, शरीर रथ है, मेरा अंतर आत्मा ही श्री कृष्ण सारथी है जो आज भी सांस और धड़कन से इस शरीर रथ को चला रहा, और श्री राम की कथा में मेरा आत्मा ही गटगटवासी राम है जो मेरे जूठे अन्न को शबरी का प्यार देता आज भी इस शरीर को रक्त से ज्योतियों से भर रहा है, मुझे आता नहीं है एक बूंद खून बनाना थाली भर भोजन से। हाँ, तो इस प्रकार कथा के जो मूल रूप है उसको आप भूलेंगे नहीं। हाँ, तो आत्मा श्री कृष्ण, यज्ञोपवीत गांधी, शरीर रथ, मायाओं का महासमर महाभारत है। तो हम सब अपनी अपनी कहानी सुन रहे हैं, चाहे वो रामायण में है, महाभारत में है, अथवा महाभारत कथाओं के सभी प्रसंगों में है। जब भी संज्ञा और सूरज की कहानी होगी तो बात मेरी और मुझ तक आएगी, जीव और आत्मा की होगी। तो इसी प्रकार सारे भावों को एक साथ लेते हुए जब हम चलेंगे तभी इस कथा का भी आपको आनंद मिलेगा और वेद की ऋचाओं का रहस्य भी मिलते चलेंगे। ऋचा भी ले लें, आज की ऋचा खोल लें जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली है। उपनहि सुतनहि हरि वीरेन्द्र केशी भी सुते ही त्वा हवा महे। उपनहि सुतम, उपमाने व्याप्त होना, समीप होना, सानिध्य पाना, ना माने हम सब। जब जब हम सानिध्य पाते हैं आपका और आप ही से जब हम उत्पन्न होते हैं, आप ही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो ये हरि संपूर्ण पापों का हरण करने वाले ही ईश्वर है आत्मा, और मेरे अंतर की ज्वाला हो आप ही की ज्योतियों से मैं हम पुनः आपको अर्पित होते हैं। सुते ही त्वा हवाम अहि, आप ही में निचुड़कर हम आप ही में फिर समाते हैं, यज्ञ होते हैं, हवाम माने यज्ञों के द्वारा अहि फिर पुनः प्रकट होते हैं। मेरा जीवन मरण जन्म जन्म की कथा ऐ मेरे आत्मा, हे मेरे अंतर के देवता, हे यज्ञ आप ही। और इस ऋचा को हम पूर्व के ऋषि के साथ और भी जोड़ के स्पष्ट कर सकते हैं कि जब जीवन के क्षणों को शेष कर बैठता हूं मैं तो क्या होता है। केंद्र या ही चित्र भानो सुता इने त्वा अणवी बीज तना पूता सा, कि जब खो बैठते हैं हम जीवन के क्षण, लौट कीच और दलदल में भटक रहे होते हैं मेरे ही तक जीवन के, मेरे शरीर के अंग अंग भस्मी की कणों में, और निर्वस्त्र असहाय किसी की भी सहयोग से कटा हुआ ये जीव मेरा मैं है, उन्हीं खेतों की मेड़ियों पर अदृश्य तड़प भटक रहा होता हूं, जहां मेरे स्वजन भी तो मुझे देखना नहीं चाहते। मुझे बियाबान में शमशान में फूंक आते हैं, कड़वा ग्रास लेते हैं, मिर्चों का धुआं लेते हैं। कहीं मैं लौट के उन्हें दिख न जाऊं तो घर आकर के वो घर को पवित्र कराते हैं, और दिख जाऊं यदि स्वप्न में तो सब डर जाते हैं कि तो भूत बन गए, ये चुड़ैल हो गई, तो पीछे पड़ गए। उस दीन अवस्था में कि जहां मेरे मुझको स्वप्न में भी देखना नहीं चाहते, मेरा सारा अज्ञान धुला धुला सा मेरे सामने राख के कणों में चित्राया होता है, जहां जीवन का वो बिलया हुआ सत्य मेरे सामने आया होता है, कह रहे हर सांस अमृत की तू बिता आया, तबाह कर रहा है, और एक बार भी न सोचा कि आगे क्या होगा। सोचता था कि तू खानों से जी रहा है, भोजन तुझे जिला रहा है, मकान भी थे, हाँ खाने का सामान भी था, फिर तू क्यों मर गया था, क्यों मर गया था तू? यदि तू भोजन से जिंदा था, भोजन तो बाकी था, फिर तू क्यों मर गया था? मकान दुकान जिनके लिए ना, तो रिश्तों को वैभव को जिसे नहीं तड़पता रहा कि उसके कारण तू जीवित था, वो सब तो था, फिर तू क्यों मर गया? काश जान पाता कि जब उम्र खा लेता हूं तो मर जाता हूं, कुछ नहीं खाता बाकी, बाकी तो मैं बावला सा पगला सा भागता फिरता हूं अतृप्तियों के पीछे, अतृप्तियां मुझे खाती है, लेकिन मैं अतृप्तियों को खाता हूं। और जब बीत जाती है सारी सुबह सांझ तक ढलाती रात अंधेरी होती है, तो सिवाय पछताने के रह क्या जाता है, क्या बाकी रह जाता है? कि वो सारी चौधराहट, सारी समझदारी, वो सारे नींद मेघ, वो सारे मेरे मन के कपट चतुराई और दूसरों को बीचा दिखाने की मेरी मनोवृत्तियां आज मुझे कहां ले आई है कि छितराया हुआ हूं कीचड़ में अपने उसी शरीर को जिस पे कीचड़ पड़ते ही चौंक जाता था। हाँ पंडित जी के कीचड़ पड़ गया इतना, हाँ मैले होंगे उसी कीचड़ में बिछा, और उस कीचड़ को भी अपने नहीं कह सकता, वो मुझसे कहीं अधिक मूल्यवान है, और वो सब कुछ जो बटोरा है आज वो मुझे स्वप्न में नहीं देख सकते। तब उपनाम से तमांगे ही स्वामी को मिला ब्रह्म ज्वाला तेरा मुझे, तू आई तो प्रज्वलित हुई, धरती ने पुकारा, धरती तो मां है, हम सब की माता है, मां ने आकाश से कहा, ज्योतियों से कहा कि उतरो धरा पर, यह अनाथ हो गया है, तुम्हें तो बनाया था इसे, क्या फिर नहीं संवारोगी इसको, क्या फिर नहीं सजाओगी इसे? प्रेम वाला ही चित्र भानोश होता, जब धरती ने रोके पुकारा तो वो ब्रह्म ज्वाला धरती पर उतरी, इन्हें तो आया वा, और खेतों में पड़े पानी में फूले वो बीज जिनमें पानी ही पानी भरा था, उसमें आकर के यज्ञ की ज्वालाएं आ गई, आप उपना सुतवन गई, अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए उस अन्न के बीच में आप आई, यज्ञ हुआ, अण ही बीज तना बहुत आशा, और मेरे ही भस्मी के कण आपके प्रकाश से, कणों हाँ रश्मियों से, किरणों से पवित्र हुए, फिर अन्न में लौट चला। कोई मां नहीं थी वहां, कोई पिता नहीं था, हे यज्ञ की ज्वाला, हे दुर्गा, हे ब्रह्मग्नि, चलने आप ही तो थे, हे शिवा तुम ही तो थे, तो उपनाम सुतमा गई कि अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न में आकर के जब तुम प्रज्वलित हुई, हरिभेन्द्र केशी, केशी माने किरणे प्रकाश, चारों तरफ फैलता प्रकाश, और भ्रमों के भटकाव को भी कहते हैं। इसलिए केशन नाम का एक दैत्य है जिसको जब भगवान मारते हैं तो उसी से उनका नाम केशन हरि, केशन को मारने वाले, केशी नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात मन के भ्रमों को मिटाने वाले। दैत्य कौन है? दैत्य कहते हैं असुर को। असुर माने जो सुरत से हीन है, अर्थात जैसे शुभ और अशुभ दो शब्द, तो शुभ के आगे खाली अहित लगा है छोटा हा? उसी प्रकार सुर के आगे जो छोटा आ लगा तो क्या बना? असुर। तो मेरे मन के भ्रमों को मारने वाले तो केशी रूपी दैत्य को मारने वाले कौन? मेरे ही अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण। समझो, इन शब्दों का अर्थ भी जाने। तो कहा उपना सुतमा कि व्याप्त हो गए जब तुम में हम, तुम्हारा सानिध्य और सानिध्य पाया और तुम्हें से उत्पन्न उन फूले हुए बीजों में प्रज्वलित हुई तुम यज्ञ की ज्वाला। और कौन थी वहां पर उस बियाबान में जिसे हम कह सकते, जिसे मैं कहता कि वो मेरा है, मैं कहता कि मेरे लिए उसके लिए मेरे लिए उसके मन में तड़प है, चाहत है, ऐसा कोई भी तो नहीं था। और जो थे वो सब मुझसे दूर दूर मुझसे डरे हुए थे, स्वप्नों भी देखना नहीं चाहते थे। तो पुनः सुतमा गई, तो तुम्हें जब उन निचोड़े हुए अन्न के बीजों में आकर प्रज्वलित हुई, हरी भी मेरे पापों का हरण हुआ, मेरी दुर्गंध का हरण हुआ, मेरे ऋषियों का हरण हुआ, मेरी मलिनता का हरण हुआ, ये महान किरणों के द्वारा तुमने फिर मुझे प्रज्वलित किया और मुझे निचोड़ कर तुमने यज्ञ के द्वारा पुनः मानव का रूप दिया, मैं मनुष्य बन सका। और मैंने तुम्हें ही नहीं पहचाना है कि मेरे अंतर में ही मेरा सत्य आज भी, वो धरती पर उतरा आकाश वो सूरज आज भी मेरे भीतर है। और संज्ञा परछाइयों से कहती है कि तू भीतर रह, और संज्ञा तो बाहर भटक रही है। आज मेरी भी तो वही स्थिति है कि आत्मा से के साथ कौन ग्रस्त दान निभा रहा है? कौन? मेरी परछाई। क्योंकि मैं तो मकान की चिंता में हूं, दुकान की चिंता में हूं, झूठे दब में हूं, लेने देने में हूं, उंगली बनाई नहीं बेटा बेटियों में हूं, अच्छा नहीं कहां कहा हूं। संध्या को फुर्सत नहीं है, परछाई से कहा है कि शरीर में तू ही सूरज के साथ आत्मा के साथ ग्रस्त निभा ले। और बात सूरज की देखो, उसने कहा चले ये भी चलेगा, शायद कभी लौट संध्या फिर लौट आए, तो ऐसा ना हो कि सूरज ही को ना पाए, देर इतनी ना हो जाए कि जब लौटे तो सूरज ही ना हो, तो फिर क्या होगा? राम नाम हरे का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वही तो होगा। सूरज जो नहीं है तो संध्या कहां जा रही? शमशान घाट। फिर नाम नहीं लेते, कहते फलाने की मट्टी जा रही है, नाम नहीं लेते। संध्या सूरज को खो बैठी है, पहले तो खुद भाग रही थी अपने आत्मा से दूर दूर, ये जीव ये संज्ञा, आज सूरज ही चल दिया है और संज्ञा भटक गई है। वेद मुझको मेरे समीप लाता है कि सांप्रदायिकता धर्म नहीं है, वो तो भटकाव है, कीचड़ है, दलदल है। सूरज किसी सूरज तो सबका है, सचराचर एक है, भेद नहीं है। सारे शास्त्र मुझको मेरी ही कथा सुनाते हैं, और परमेश्वर भी जब लीला अवतार धारण करके, नारायण भी जब प्रकट होते हैं तो मुझको मेरी ही कथा सुनाने आते हैं कि मत भूलो जो अब नहीं पाएगा, जो संध्या अब न पाएगी सूरज को, अरे तो कब पाएगी सूरज को। आप सोचते हो स्वामी जी हमें स्वर्ग मिल जाए, मैं पूछता हूं अभी क्या नरक में? स्व माने आत्मा और अर्घ माने शिव, स्व धन अर्घ क्या बना? स्व धन अर्घ क्या बना? स्वर्ग। स्वामाने आत्मा ने जो हो गया सीमित, जो आत्मा के साथ जी रहा है वो कहां जी रहा है? स्वर्ग में जी रहा है। और ना माने नदी और अर्क माने सूर्य, और जिसका सूरज नहीं रहा वही तो नरक जी रहा है। तो स्वर्ग में बैठ के स्वर्ग पाने की बात करते हो और जाते हो नरक के रास्ते, उसी सूरज को छोड़ रहे हो। कैसी विचित्र बात है। इसी को भगवान ने गीता में भी कहा है दोहरा इसी कि यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जिसने जो सब भूत प्राणी जिसको रात्रि मानते हैं संयमी उस रात में जागता है, उसका दिन होता है वो। तो कहने लगे सन्यासी रात में जागते हैं ना, ऐसा क्या? तो रात में तो चोर भी जागता, शेर भी जागता है, सिंहार भी जागता है ना। यह निशा सर्वभूतानाम कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है, संयमी का दिन है वो। तो क्या दोनों में फर्क क्या है? कोई भेद नहीं है। दोनों दिन में जागते हैं और दोनों रात में सोते हैं। दिन और रात की परिभाषाएं दोनों की अलग अलग है। ऋषि और संयमी जानते हैं कि दिन कहां है, बोले चाहे सूरज है। और कहा सूरज कहां है? वो तो आत्मा होकर मेरे भीतर है। तो संयमी का दिन कहां है? बोलो बोलो, भीतर है। असत का दिन और रात दोनों बाहर है। वो जानता है कि सूरज है भीतर मेरे, इसीलिए तो उजाला है। आज ये आत्मा रूपी सूर्य हट जाए तो मेरी खुली आंखों में 1000 सूरज भी आ जाए रोशनी नहीं भासती। ये सब तो आईने हैं, झाई तो मेरी आत्मा सूर्यवंशी नाम की है। क्योंकि इसके हटते ही अंधेरा हो जाता है। और बाहर अगर गहरी अंधेरी रात ना होती तो इस आत्मा रूपी टॉर्च के बिना भी तुम मुझको मेरे नाते रिश्ते दिखते कहां? दिखते हैं नहीं दिखते हैं। अंधेरे ही अंधेरे हो जाते हैं, रात बड़ी गहरी हो जाती है, फिर हाथ को ना सुझाई नहीं देता, हाथ है भी या नहीं ये भी तो पता नहीं चलता। तो इसलिए संयमी सदा जागता है दिन में जहां सूरज है भीतर अपने, और आसक्त जन बाहर जागते हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार। वो जानता है ये बाहर जो कुछ भी है इस मेरे अंतर के सूरज के कारण ही तो है। तो वो कारण को कभी नहीं छोड़ता और परछाइयों से कदापि नहीं निपटता। वो अपना निमित्त धर्म धारण करता है, जहां ड्यूटी है यथा देता है, फर्श है तो चलेगा, आसमान है तो ठीक है, महल है तो, झोपड़ी है तो भी ठीक है सब। क्योंकि जीना तो मुझे मेरे सूरज के साथ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आसक्त बाहर जागता है और भीतर अंधेरे पालता है। इसलिए कहा कि कौन स्वर्ग जीता है? जो आत्मा में स्वामने आत्मा में अर्घ, अर्घला कहते हैं कुंडी को, सांकल को क्या कहते हैं संस्कृत में? अर्घला। अर्घ माने सीमा। तो स्वधर स्वर्ग जो आत्मा में सीमित हो जाता है वो स्वर्ग जीता है, और जो आत्मा को नकार करके बाहर जो उन्हें सूरज की रोशनी ढूंढता है, परिचय मांगता है, वो सदा नरक जीता है। और जो जो आत्मा को झुठलाते हैं वो सिवाय नरक के और क्या जी पाते हैं? ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा है। तुम चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग मिले, स्वर्गदाता भीतर बैठा है। क्या है इस ऋचा में? फिर आओ, कहा उपमा सुतमा गई। हाँ, देव यान से आए हो तुम। देव माने, देव माने आत्मा। क्या तुम्हें याद नहीं कि आत्मा ही तुम्हें भस्मी से अन्न और अन्न से बालक के रूप में लाया है? क्या कोई है जो मां जो उंगली बना लेती है, बाप जो अंगूठा बनाना जानता? तो दीन ज्ञान से आई और आज इस देव ज्ञान को ही बुलाकर पितृज्ञान से जाना चाहते हो? पूछो अपने आपसे कितनी समझदारी की बात करते हैं, विचार कर रहे हैं कौन लाया हमें? उपनयन सूत्र मांगे कि अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए उन दंपत्ति में जब आवाहन हुआ हे ज्वाला तुम्हारा और हमें मिला अन्य रूप में, हमने पाया सामीप्य तुम्हारा हरि वीरेंद्र और पुनः हमारा हरण हुआ, हम ज्योतियों में केशरी पवित्र किरणों में लौटे और सुते उन्हीं को जब तुमने निचोड़ा हवा महे यज्ञों के द्वारा तो हमें फिर शिशु का रूप दिया, तो आए हम तुम्हारे द्वारा पतन से उत्थान पाए हुए ब्रह्म ज्वाला, हम तुम्हारे द्वारा आत्मा में आत्मा महाशिव और ब्रह्म ज्वाला दुर्गा, आत्मा विष्णु तो ब्रह्म अग्नि लक्ष्मी, यही तो दंपत्य है, यही तो ला रहा है हमको, यही तो दे ज्ञान और हम इसी को भूल जाते हैं। हा? और संसार की मैल और कीचड़ को ही मन में लादे रहते हैं। मन की एकाग्रता सदा कीचड़ में बसाए रहते हैं, फलाना इतना मैला है, उसमें ये गंदगी है, उसमें ये दुर्गंध है, पूछो क्या इसमें तेरा उद्धार है? कैसे तुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या तुझे इससे जीवन की मंजिल मिल जाएगी? गुरुकुल में भगवान राम की कथाओं में जिसे हम छोड़ के इसमें आए हैं उसको भी थोड़ा सा लेते चले, क्योंकि बहुत से लोगों की इच्छा है। हाँ, कि जब रावण जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, स्पर्श लेते हुए चल रहे और भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए जाते हैं, ढूंढ रहे होते हैं मन में, तो उनको रास्ते में एक असुर मिलता है। देखो कहते हैं ना संग दोष अति भारी, और हम आत्मा का ही संग नहीं करने जाते, बाकी सारे संग हमको अच्छे लगते हैं। तो वहां एक असुर है जो रास्ते में मिलता है, उस असुर की क्या बात है कि उसे इंद्र ने परास्त किया था, गंधर्व था, अभिशप्त होकर असुर बना, और इंद्र ने जब उसे गदा मारी तो उसका जो सर था वो पेट में घुस गया, हा? और पैर भी उसके टूट गए। तो एक विचित्र प्रकार का असुर है जिसका धड़ तो है और पैर नहीं है, भुजाएं बहुत लंबी लंबी हैं, मानस में आता है, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे अब तक नहीं पढ़ पाते हैं, देखो कैसे, तो दो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं उसके पास और छाती पे ही एक आंख है जिसे देख लेता है, और पेट में उल्लू है तो हाथों से पकड़ता है और सीधा पेट में डाल देता है। उस असुर का नाम है असुर रास कबंध, ये रामायण में भी है, कबंध असुर नाम सुना है ना, असुर रास कबंध है। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढते जा रहे होते हैं तो असुरराज कबंध ने अपनी दोनों मायाविनी भुजाओं को लंबा किया, क्योंकि भुजाएं बहुत लंबी कर सकता माया की है, और एक से उसने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और दूसरे से भगवान श्री राम को। तब राम ने कहा लक्ष्मण से, भगवान बोले कि लक्ष्मण ये असुरराज कबंध है, ये महामायावी असुर है, ये अति भयशाली है, तुम इसकी भुजा को काटो, मैं इसकी इस भुजा को काटता हूं वरना ये निष्क्रिय नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी और भगवान राम उसकी भुजाओं को काटते चले जाते हैं और तब वो निष्क्रिय होता है। ये असुरराज का बंध है, ये क्यों आया? तुम्हें बताने के लिए, हम सबको बताने के लिए कि ये असुरराज का बंध जो है तुम्हारी सारी जीवन को खा रहा है। असुरराज का बंध नहीं देखा आपने? भगवान की लीला के सारे पात्र ऐसे हैं कि राम क्या है, घटघट वासी है, तो सारे पात्र भी घटघट वासी है। हा? यशोदास कबर नहीं लिखा। अरे लोगों के घरों में होता है भाई, दुकानों की गद्दियों पे लेता है ये। तिजोरी देखी कि नहीं? तिजोरी नहीं देखी? ये तिजोरी और ये मेरे मन की तिजोरी ही तो असुरवास का बंध है। तिजोरी के पैर होते हैं क्या? बोलो, नहीं होते ना? पैर होते हैं तिजोरी के? नहीं होते। तिजोरी के सिर भी होता है क्या? नहीं होता। हाँ, पेट में ही नहीं है और छाती पे आगे मैं चाबी लगाते तो बोलो बोलो बोलो, अश्वराज का बंध दिखा गया। और ये गद्दी पर एक ही जगह बैठी रहती है, अमरीका इंग्लैंड तक का माल भर लेती, बड़े मायावी हाथ है इसकी। भगवान कहते हैं जिसने जीवन को अश्वराज का बंध अर्थात जिंदगी को जिसने तिजोरी बना लिया, वो राम कथा क्या सुनेगा, वो राम कथा का भाव क्या पाएगा। हा? उसके जीवन में राम कथा का क्या मतलब होगा? सारी कथा सर के ऊपर से निकल जाएंगे, सिर्फ कीचड़ भर वही मैला स्वभाव मैली मनोवृत्तियां रह जाएंगे। हाँ, तो भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि एक भुजा तू काट और दूसरी भुजा अर्थात जिंदगी को तिजोरी बनाने वालों इसके पल्ले उखाड़ो तो जीवन का मर्म और यथेष्ट तुम्हें मिल जाएगा। जब तक इस मनोवृत्तियों के हाथ नहीं काटोगे, मैं सारी अमृत कथाएं सुना दूंगा, सारे देवता धरती पर अवतरित भी होंगे तुम्हें उपदेश देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन ये तिजोरी, उस तिजोरी का संग तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा, कहीं कुछ पाने नहीं देगा। जब तक ये तिजोरी तुम्हारे मन की टूटेगी नहीं, जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे कि नहीं आज का सत्संग हमारे जीवन का अमृत सत्संग होगा, हम अपने स्वभाव को पूरी ईमानदारी के साथ मानेंगे। आगे भी एक कथा आती है कि कैसे मांझते हैं तिजोरी से न बन पाए मन, और मुझे अपने मन पर स्वयं नियंत्रण लाना है, मन की पीसी नहीं जाना है, मन को अपने नियंत्रण में लाना है। यही तो महाभारत की कथा है कि रथ है, उस पर एक सारथी है जो सब घोड़ों की लगाम पकड़े, और तभी तो महारथी युद्ध लड़ेगा। इंद्रियां ही लगाम है, विचार ही घोड़े हैं। यदि मेरा मेरे विचारों पर, इंद्रियों के लगाम से मेरा विचारों पर नियंत्रण नहीं है, तो मैं इस जीवन के समर में क्या कर सकता? क्योंकि अगर घोड़े ही दस दिशा मुझको भगाने लगेंगे तो रथ के भी चिथड़े होंगे, साइज भी मारा जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और आज हम अपने ही विचारों के दास हैं, तो इन विचारों को कैसे जीतना है वो भी रामकथा के प्रसंग है। जगह जगह हम बच्चों को राम कथा से और महाभारत की कथा से, राम कथा 12 अवतार और कृष्ण कथा 16 अवतार। हाँ, तो राम कथा में उनके हम जीवन को, हाँ, मर्यादित और उनके क्षणों को पढ़ना सिखाते हैं, और महाभारत की कथा में संपूर्ण जीवन का युद्ध जीतकर अनंत आयु की ओर ले जाते हैं कि फिर एक धरती समाए और दूसरा सरयू में जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों जीव और आत्मा अद्वैत करेंगे, योग करेंगे और काल के माथे पर पांव रखकर अमर होकर युधिष्ठिर जाएगा। नहीं कि महाभारत जीता नहीं जाएगा, हारा जाएगा। हा? तो वहां पर भी है कि एक प्रसंग छोटा सा ले लेते हैं। दो भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक का नाम है बाली और दूसरे का क्या नाम है? सुग्रीव। ये दोनों भाई है। लेकिन बाली, बाली इंद्र का बेटा है और सुवरी सूर्य के वर्ष से उत्पन्न है, सूर्य का पुत्र है, है दोनों। तो ये दोनों कौन है? खाली स्पर्श दे रहे हैं उसको, कथा में नहीं जा रहे। बाली कहते हैं, इंद्र कहते हैं मन को, मन का दंभी भाव, मैं हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं जो हूं वो होना चाहिए, मेरा कोई बड़ा नहीं है, सब मेरे पैर के तलवे के नीचे है, हर मैं ना हूं तो घर नहीं उजड़ेगा, मैं सब संभालती हूं वगैरह वगैरह। ये मन क्या है? ये बाली है। हाँ, अब बाली का बेटा कौन है? मन क्या है? ये इंद्र है। और इंद्र का बेटा कौन है? बाली है। बाली क्या है? मन का दंभ है। और देखो बाली को वरदान है। क्या वरदान है? कि जो भी इससे लड़ने आएगा ये उसका भी आधा बल मिलेगा। तो दंभी व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि अपने दंभ के कारण जब भी उसे कोई अच्छी बात समझाओ तो उसका वो उसका भी बल लेकर के और अधिक कुतर्कों में चला जाता है। तो बाली मन का दंभ है, मिथ्याभिमान है, और सुग्री सुमाने अलौकिक दिव्य, और ध्रुव माने गर्दन। तो गर्दन की सुंदरता कायम है बढ़िया सोने के हार में अथवा विनम्रता में। बोलो बोलो। तो ये विनम्रता आत्मा का भाव है, ये सुग्रीव है। दोनों जैसे भगवान भी उनमें भेद नहीं कर पाते। हाँ, आगे फिर जब प्रसंग आएगा तो नहीं। हाँ, नारायण भी भेद नहीं कर पाते। तो बहुत बार तुम्हारा दंभ होता है और तुम उसे विनम्रता मान बैठते हो, अपने को भी नहीं पढ़ पाते हो और लगता है कि मैं ही सही हूं। तुम अपने ही दंभ को ही अपनी विनम्रता मान बैठते हो। दोनों एक जैसे जो है। तो कहा कि बाली से बचने के लिए अब सुग्रीव कहां जाए? कौन से पर्वत में छिपता है कोई बताएंगे मुझको? ऋष्य मूल पर्वत पर। हाँ, अर्थ लिख लो। ऋष्य माने साधना, ऋष्य माने ऋषि माने साधक, तो ऋष्य माने साधना, और मूक माने मौन, मौन साधना में जाओ तो ये दंभी बाली जो हुंकार रहा है भीतर, ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, नहीं तो घर में तो अनर्थ नहीं जाएगा तुम्हारे। हाँ, देखो ये कथाएं हमें सुंदर मनोरम स्वभाव देने के लिए। अगर तुम कहो कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो पगले स्वर्ग में तो नहीं रहा,